Çöl yolcusu Barhana'nın Bedevi rehberle hikayesi. Babil Talmudu'nda böyle ilginç bir şey anlatılıyor. Gerçekten de çok makul geldi bana. Çok da hoşuma gitti. Barhana, o zamanki Resul Calut denilen, Yahudilerin 2000 yıl devleti olmadı ama Yahudiler Reşiva denilen medreseleri vardı ve bunları bir devlet gibi kullandılar. Onun için ilan edilmemiş bir kralları vardı. Ona da Resul Calut diyorlardı. Bugünkü Irak'ta kalıyordu Resul Calut. İşte zamanının Resul Calut'u Barhana bir Bedevi rehber tutuyor, çölü aşacak. Bedevi rehberle beraber gidiyorlar. Bedevi rehber bundan sonraki su kaynağımız nerede diye soruyor. Efendim Bedevi rehberin yaptığı şu. Eğiliyor, yerden bir avuç kum alıyor. Kokluyor, karıştırıyor, bir daha kokluyor, elinin üstüne biraz döküyor, bir daha kokluyor. 8 fersah ileride diyor, 3 fersah ileride diyor, 5 fersah ileride diyor ve aynen. Şimdi 1, 2, 3 çıkıyor hepsi. Suyun ne kadar ileride olduğunun kokusunu kumdan alıyor. Şimdi Barhana bir sınava çekmek istiyor. Heybeye, devesinin heybesine bir başka yerden kum koymuşmuş. Onu veriyor hissettirmeden rehbere. Diyor, oku bakalım nerede. Vallahi çıkaramıyorum diyor. Eyvallah, tamam diyor, anlaşıldı. Bedevi böyle okur. Onun için her şey okunur, okumayı bilirsen.